kurwa skonam, bo na razie jestem pewien co do twoich dokonań. Tak samo jak katolę w kwestii Maryjnego łona. Urodziła uchem, da w sumie w cholerę ważny narząd. Wierne zdradzi się z marządzicami, co o piekle marzą. Ten złoty medal warty na człowieka. Obudzisz się rano i nikt nie będzie czekał. Ja się przyzwyczaiłem, wbijam w to głęboko. Odrzucasz emocje, niby szkiełko i oko. A mam cię wciągnąć w ideologiczne dysputy i pokazać jak zorowo przeprowadzić jak poruty. Na twój mózg lecą buty, z trupy chorych poglądów. Jak żółto dżum na spływie, pytasz się przy różnych prądów. Ja wolę robić swoje emocjonalne gówno. Jednak iść do przodu prosto, stałym rytmem równo. 4x4, prosta racja rytmika. Obca mi wirtuozeria i nad ludzi klasyka. Krytyka to pociek, który popycha do rozwoju, do większego pogręcenia. Mózg popych swoją, jak się sam do sobie myślisz, że pewnie mi przejdzie za testie i chuj. Działać jak najprędzej, mnie nie wpakujesz do żadnego folderu. Potrzeba buntownika, bo poddanych było wielu. Kiedy opadają klapki, z oczu widzieć mogę więcej. Powinienem widzieć wcześniej, działać jak najprędzej. Mnie nie wpakujesz do żadnego folderu. Potrzeba buntownika, bo przegranych było wielu. Jakiego użyć kalibru, żeby rozjebać ci ten facet? Tylko po ty tu dykapie, a zwykłym wskazacem. Niedoczekanie tutaj, piekło się stanie. A odpowiedzialny będę tylko ja za nie. Podpisuję się po tym, co mówię z pełną świadomością. Nie jestem kierowany złością, zazdrością, niższością. Poczuciem niewykorzystanej szansy. Nie wypisuj mi cech, jak najbardziej własnych. Nie będę ci zabierał tego, co ciebie tworzy. Chciałbym tylko jednej chwili, chciałbym tego dożyć. Kiedy zdołasz otworzyć oczy na siebie samego, zdołasz przeprosić. Dobrze wiesz dlaczego. A raczej za co teraz naiwni karę płacą. Za zebranie o uwagę pytam po co i na co. Miała wiara w to, że także wierzysz w coś więcej. A nie tylko we własną dupą zajęte ręce. Kręcę, chcesz więcej, mogę wymienić na prędce. Tysiące historii, skaczy mnie ich coraz więcej. Jak skonowanych ludzi w systemie zero-jedynkowym. Usprawiedliwiony gniew jest czymś w cholerę zdrowym. Podejściem hardkorowym, wyczytanym z między wersów. Możesz imponować w szkielkach w pregimnazjalnego plemstu. Grupę więksi ekstremiści widać też tym nie gardzą. Powinienem widzieć wcześniej, działać jak najprędzej. Mnie nie wpakujesz do żadnego folderu. Potrzeba buntownika, bo poddanych było wielu.